Раздзел 13. Глыбокая магія са старажытных часоў. Сапраўды? І дачакацца, калі яго вызваляць? Саркастычна запыталася вядзьмарка. Тады, адказаў гном, нам трэба зараз жа скончыць, што патрэбна. Я б лепш здзейсніла гэта на самім каменным стале, сказала вядзьмарка. Ён прадвызначаны для гэтага. Там гэта рабілася здаўна. Відаць, шмат часу пройдзе, пакуль каменны стол зноў пачнуць выкарыстоўваць па прызначэнні, сказаў гном. Гэта праўда, адказала вядзьмарка і пасля паўзы дадала. Тады я пачну. У гэты момант яны пачулі рыканне і да іх выбег воўк. Я бачыў іх. Яны цяпер на каменным стале, і ён з імі. Яны забілі майго капітана Магрыма. Я схаваўся ў кустоўі і ўсё бачыў. Адзін з сынаў Адама зрабіў гэта. Уцякайце! Уцякайце! Не, сказала вядзьмарка. Няма патрэбы ўцякаць. Бяжы хутчэй. Кліч усіх нашых, каб яны як шпарчэй прыбылі. Кліч усіх нашых, каб яны як шпарчэй прыбылі да мяне. Пакліч волатаў, пярэваратняў, духаў тых дрэваў, што на нашым баку. Пакліч ваўкалакаў, гоблінаў, ограў і мінатаўраў. Пакліч лесавікоў, вядзьмарак, прывідаў і балотнікаў. Мы будзем змагацца. Што? Хіба ў мяне няма чароўнай палачкі? Хіба я не здолею ўсіх іх абярнуць у камень, як толькі яны наблізяцца? Бяжы хутчэй і разнясі вестку, а мне яшчэ трэба скончыць адну невялікую справу. Вялізны звер схіліў галаву, павярнуўся і паімчаў лес. Так, працягнула вядзьмарка. Стала тут няма, дай падумаць. Давай паставім яго спінай да дрэва. Эдмунд адчуў, як яго груба падымаюць. Затым гном прыхіліў яго спінай да дрэва і моцна прывязаў. Хлопчык убачыў, як вядзьмарка здымае мантыю. Яе аголеныя рукі былі жахліва белага колеру. Менавіта таму, што рукі былі такія белыя, ён бачыў іх у цемры, але больш нічога разабраць не мог. Так цёмна было ў гэтай даліне. «Падрыхтуй ахвяру», – сказала вядзьмар. Гном расшпіліў Эдмунду каўнер і адкрыў шыю. Затым схапіў яго за валасы і пацягнуў галаву назад, так што падбароддзе хлопца задралася ўверх. І пасля Эдмунд пачуў дзіўны гук. «Дзынь, дзынь, дзынь». Спачатку ён не разабраў, што гэта за гук, але раптоўна ўсё зразумеў. Гэта тачылі нож. У гэты ж момант ён пачуў гучныя выкрыкі з усіх бакоў. Барабанны бой капытоў, лопат крылаў, крыкі вядзьмаркі, і яго на імгненне аглушыла. Неўзабаве хлопчык адчуў, што яго развязваюць. Моцныя рукі абхапілі Эдмунда, і ён пачуў гучныя, добрыя галасы, што казалі нешта накшталт «пакладзіце яго, дайце яму віна, выпі, хлопча, спакойна, ты цяпер у бяспецы». Затым галасы сталі перамаўляцца паміж сабой. «Хто злавіў вядзьмарку?» «Мне здавалася ты. Я не бачыў яе з таго часу, як выбіў з яе рук нож». А я пабег за гномам. Яна што, збегла? Я не мог адначасова ўсачыць за ўсім. А гэта што? Нічога, проста стары пень. Тут Эдмунд страціў прытомнасць. У хуткім часе кентаўры, аднарогі, алені і птушкі, гэта, зразумела, і быў ратавальны атрад, які выправіў Аслан у мінулым раздзеле, разам з Эдмундам вярнуліся да каменнага стала. Але яны б моцна здзівіліся, убачыўшы, што здарылася ў даліне пасля таго, як яны сышлі. Стаяла поўная цішыня, і неўзабаве ў небе з'явіўся месяц. Калі б вы былі ў даліне, то ўбачылі б, як месяцовае святло падае на стары пень і вялікі валун. Але калі б вы паглядзелі на іх больш уважліва, вам бы здалося, што нешта тут не так. Вы б заўважылі, што пень вельмі падобны да маленькага скурчанага тлустага чалавечка. А паназіраўшы яшчэ даўжэй, вы ўбачылі б, як пень падыходзіць да валуна, а валун сядае і пачынае размаўляць з пнём, бо насамрэч Гэта былі вядьмарка і гном. Сваёй магіі яны маглі зрабіць так, каб рэчы выглядалі не тым, чым ёсць насамрэч. І як толькі з яе рук, выбілі нож, гэта яна і начаравала. Палачку ёй удалося захаваць. Прачнуўшыся наступнай раніцай, усе спалі ў шатры на грудзе падушак. Дзеці найперш даведаліся ад спадарыні бабрыхі, што іх брат быў выратаваны, і што яго прывезлі ў лагер гэтай ноччу, і што зараз ён разам з Асланам. Выйшаўшы з шатра, пасля сняданку, яны ўбачылі Аслана і Эдмунда, што крочылі разам па роснай траве у далечыне дастатніх. Няма патрэбы распавядаць вам, да таго ж ніхто і не чуў, што казаў Аслан. Але гэта была размова, якую Эдмунд запомніў на ўсё жыццё. Калі іншыя падышлі бліжэй, Аслан разам з Эдмундам павярнуліся да іх. «Вось ваш брат», – сказаў Леў, – «і няма патрэбы размаўляць пра мінулае». Эдмунд паціснуў кожнаму з іх руку і сказаў: «Даруй». І кожны адказаў яму: «Нічога». І тут яны захацелі сказаць нешта звычайнае і натуральнае, што адразу пакажа, яны зноў сябры. І зразумела, ніхто не мог прыдумаць ані слова. Але сітуацыя не паспела стаць няёмкай, бо ў гэты час да Аслана падышоў леапард і сказаў: «Сэр, пасланец ворага просіць аўдыенцыі». «Хай наблізіцца», – сказаў Аслан. Леапард сышоў і неўзабаве вярнуўся разам з вядьмарчыным гномам. «Што ты жадаў сказаць, сын зямлі?» – запытаў Аслан. «Каралева Нарніі і імператрыца самотных выспаў патрабуе гарантый бяспекі, каб прыйсці сюды і правесці з вамі перамовы», – сказаў гном. «Наконт справы, у якой вы зацікаўлены гэтак жа, як і яна». «Каралева Нарніі!» – абурыўся спадар бабёр. «Такога нахабства!» «Супакойся, бабёр», – сказаў Аслан. «Усе тытулы неўзабаве будуць вернутыя іх сапраўдным уладальнікам. Але пакуль спрачацца наконт гэтага не будзем. Скажы сваёй гаспадыні, сын зямлі, што я абяцаю ёй бяспеку пры ўмове, што яна пакіне сваю палачку вунь пад тым вялікім дубам». На гэтым яны дамовіліся, і два леапарды пайшлі з гномам, каб прасачыць, што ўмовы будуць выкананыя. «А што, калі яна ператворыць леапардаў у камень?» – прашаптала Люсі Пітару. Думаю, тая самая думка прыйшла да леапардаў, бо калі яны ішлі, поўсць на іх спіне стала дыбам, а хвасты падняліся, як у катоў пры сустрэчы з незнаёмым сабакам. «Усё будзе добра», – супакоіў яе Пітер. «Аслан не паслаў бы іх, калі б гэта было небяспечна». Раз некалькі хвілін вядьмарка паднялася на ўзгорак і падышла да Аслана. Трое дзяцей, якія раней яе не бачылі, зірнуўшы на вядьмарчын твар, адчулі, як па спінах пабегла дрыготка. Многія жывёлы ціха зарыкалі. Хаця свяціла сонейка, усе адчулі, што ім холадна. Толькі двое тут пачуваліся спакойна – Аслан і вядьмарка. Было дзіўна назіраць два гэтыя супрацьлеглыя абліччы – залатое і смяротна белае – так блізка адно ад аднаго. Але вядьмарка так і не наважылася паглядзець Аслану ў вочы. Спадар бабёр адмыслова звярнуў на гэту ўвагу. «Сярод вас ёсць здраднік, Аслан», – сказала вядьмарка. «Вядома, кожны разумеў, яна пра Эдмунда. Але пасля ўсіх падзеяў і ранішняй размовы Эдмунд больш не думаў пра сябе. Ён проста глядзеў на Аслана. Здавалася, яму ўсё роўна, што там кажа вядьмарка». «Ну», – сказаў Аслан, – «яго здрада была не супраць цябе». «Ці ты забыўся на глыбокую магію?» – запытала вядьмарка. «Дапусцім, што забыўся», – сумна адказаў Аслан. «Распавядзі нам пра глыбокую магію». «Распавесці?» – перапытала вядьмарка. Яе голас раптоўна стаў вельмі пранізлівым. «Распавесці, што напісана вось тут, на каменным стале? Што выбіта глыбока, нібы кап'ём, на камянях патаемнага ўзгорка? Распавесці, што выгравіравана на жазле вялікага імператара з-за мора? ты ведаешь, якой магіяй імператор напоўніў гэты свет ад самага пачатку. Ты ведаеш, што кожны здраднік належыць мне, як моя законная здабыча, і за кожную здраду я магу забіць. О, сказаў спадар бабёр. Дык вось чаму вы ўявілі сябе каралевай, бо вы былі прыдворным катам, зразумела. Спакойна, бабёр, з нізкім рыканнем сказаў Аслан. Такім чынам, працягнула вядьмарка, гэтая чалавечая істота належыць мне. Ягонае жыццё маё, ягоная кроў мая ўласнасць. Тады ідзі, вазьмі яго. Страшным голосом зароў бык с головою человека. «Дурань!» — отказала ведьмарка со страшной усмешкой. «Неужо ты сапраўды думаешь, что твой господар может позбавить мяне моих правов силой? Ён ведае глыбокую магию. Ён ведае, что калі я не атрымаю свою кроў, уся Нарния будзе знішчана огнем и водою». «Сапраўды так». — сказаў Аслан. — Я гэтага не адмаўляю. — О, Аслан! — прашаптала Сьюзан і льву на вуха. — Ці можам мы, я маю на увазе, ты ж не станеш так? Ці можам мы нешта зрабіць з глыбокай магіяй? Неяк паўплываць на яе? — Паўплываць на магію імператара? — перапытаў Аслан, і твар яго спахмурнеў. І больш ніхто не наважыўся нешта прапаноўваць. Эдмунд стаяў з іншага боку Аслана, неадступна гледзячы на аблічча льва. Ад хвалявання яму не хапала паветра. Ён думаў, мо варта нешта сказаць, але зразумеў, што ад яго зараз патрабуецца толькі чакаць і рабіць тое, што скажуць. «Адыдзіце ўсе», — сказаў Аслан. «Я паразмаўляю з вядьмаркай сам-насам». Яны падпарадкаваліся. Гэта быў жахлівы час. Чакаць і рабіць здагадкі, пакуль леў і вядьмарка нягучна перамаўляліся. Люсі выгукнула «Ох, Эдмунд!» і пачала плакаць. Пітер стаяў спінай да астатніх і глядзеў на мора ў далечыні. Бабры ўзяліся за рукі і стаялі, схіліўшы галовы. Кентаўры неспакойна рылі зямлю капытамі. Але нарэшце ўсе сцішыліся. Так што можна было пачуць, як побач пралятае пчала, ці як далёка ў лесе пяе птушка, ці як вецер шапоча ў лістоце. А размова паміж Асланам і вядьмаркай усё не сканчалася. Нарэшце яны пачулі голас Аслана. «Можаце падысці, можаце падысці», — сказаў ён. «Я дамовіўся з вядьмаркай. Яна адмаўляецца ад прэтэнзій на кроў вашага брата». І тут пранёсся гук, нібы ўсе стрымлівалі дыханне і толькі зараз уздыхнулі. Падняўся гоман галасоў. Вядьмарка павярнулася, каб сысці, і на яе твары была шалёная радасць. Раптоўна яна спынілася і запытала: «Але як мне ведаць, што абяцанне будзе споўненае?» Зароў Аслан і прыўзняўся са свайго трона. Яго вялізная пашча адкрывалася шырэй і шырэй, роў рабіўся ўсё гучнейшым, і вядьмарка, раззявіўшы рот і на імгненне аслупянеўшы, падабрала свае спадніцы і з усяе моцы панеслася прэч.